właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 sierpnia, minęła 13. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. 17-latek ze Szczecina zatrzymany i podejrzany o handel dopalaczami wpadł po tym, jak sprzedał środki młodszemu koledze, który trafił do szpitala. To wojsko jest gospodarzem tego miejsca, tak o zamieszaniu wokół obchodów na Westerplatte, mówi wojewoda pomorski. Wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego za jedyną złotówkę. Bilet trzeba jednak kupić przez aplikację na telefon. 17-letniego dilera dopalaczy zatrzymano w Szczecinie. Sprzedał środki 15-latkowi, który po ich zażyciu trafił do szpitala. Chłopak był w ciężkim stanie, nie dało się z nim nawiązać kontaktu. Relacjonuje Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji. Policjanci z Wydziału Kryminalnego natychmiast zajęli się tą sprawą, kiedy otrzymali informację ze szpitala, że małoletni chłopiec został tam przewieziony i z niewyjaśnionych przyczyn jego stan zdrowia był bardzo poważny. Kryminalni już po godzinie zatrzymali niespełna 17-letniego mieszkańca Szczecina. W pobliżu jego miejsca zamieszkania ujawnili ponadto substancje o łącznej wadze 13,6 grama netto, które wyszczególnione są w wykazie substancji psychotropowych jako tak zwane dopalacze. 17-latek już wcześniej był notowany przez policję. Na razie na 3 miesiące trafił do schroniska dla nieletnich. Nie powinno być żadnego sporu o obchody na Westerplatte. To wojsko jest gospodarzem tego miejsca, tak mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich. W ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zażądał od prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zaproszenia Wojska Polskiego do udziału w obchodach 1 września. Jego zdaniem żołnierze powinni odczytać apel pamięci. Adamowicz zapowiedział, że zaprosi wojsko, ale chce, żeby apel odczytali harcerze. Wojewoda liczy, że prezydent miasta zmieni stanowisko. Liczę na to, że w najbliższych godzinach albo dniach będzie zmiana stanowiska pana prezydenta Pawła Adamowicza, który wycofa się z tych swoich decyzji wcześniejszych. To, co się działo na Westerplatte, udział naszych żołnierzy, ich poświęcenie i heroizm, to jest najważniejsze, a nie szczegół, który dotyczy samej organizacji. Ja jestem przekonany, że to właśnie żołnierz powinien odczytywać na Westerplatte apel pamięci, bo to jest miejsce związane z wojskiem. Szef MON-u nazwał sprawę, tu cytat, skandalem i sytuacją nie do pomyślenia. Adamowicz z kolei domaga się przeprosin od ministra za słowa, że wpisuje się w kłamstwa i retorykę tych, którzy w 1939 roku napadli na Polskę. Jacek Sutryk ma poparcie Koalicji Obywatelskiej w wyścigu o fotel prezydenta Wrocławia. Sutryk to obecny szef Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim. Wsparcia wspólnemu kandydatowi, sygnowanemu przez obecnego prezydenta Rafała Dudkiewicza, udzielili szefowie Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej, mówi Katarzyna Lubnauer. To jest miasto, które zasługuje na to, żeby kontynuować wszystko to dobrego, co się dzieje w mieście, ale również, żeby zaproponować nowe pomysły, nowe idee. Jednocześnie z ubiegania się o stanowisko prezydenta Wrocławia zrezygnował poseł Michał Jaros, który także zdecydował się poprzeć Jacka Sutryka. Głównym jego oponentem może być posłanka Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka, która też ma starać się o ten urząd. Na greckiej wyspie Ewbea spłonęło 12 kilometrów kwadratowych lasów. Przez całą noc strażacy walczyli z ogniem, który pojawił się wczoraj. Władze informują, że sytuacja jest już dużo lepsza i że mimo poważnego zagrożenia udało się uniknąć ofiar oraz większych strat. Najnowsze doniesienia z Grecji przekazuje nasza korespondentka w Atenach, Beata Kukiel-Wrajla. Na wyspę Ewbea zostały skierowane duże siły straży pożarnej, ochotnicy i wojsko. W sumie ponad 500 osób, kilkadziesiąt wozów strażackich, samoloty i helikoptery. Obecnie trwa dogaszanie pożaru. Jeśli utrzymają się takie warunki atmosferyczne jak teraz, po południu sytuacja będzie całkowicie pod kontrolą, powiedział grecki minister rolnictwa Vangelis Apostolou. Podkreślił, że sprawna koordynacja działań i natychmiastowa interwencja pomogły w opanowaniu sytuacji. Dodał, że pożar wybuchł w trudnym regionie, gdzie są gęste lasy sosnowe, z których znana jest Ewbea. Lokalne władze podkreśliły, że szybko przebiegła też wczoraj ewakuacja zagrożonych pożarem wiosek i obozu młodzieżowego. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Za złotówkę i bez kolejki przy kasach Tatrzański Park Narodowy zachęca turystów do kupowania biletów elektronicznych. My generalnie zachęcamy do kupowania biletów online, no bo dzięki temu unikniemy stania w kolejce.

Dialogi na cztery nogi. Na ten przykład, co uważasz o pogodzie? O pogodzie? O pogodzie można nieskończenie i niekoniecznie. Dla mnie pogoda jest, dla ciebie pogoda jest, jest dla wszystkich ludzi. I dla duchów. Jaka to? Pogoda ducha. Jaka to jest? Duszna. U duszy. Prosta. A w Chinach to stawiają pogody. Pagody. Mhm. A w Londynie znowu mgła? W Londynie. A poza tym skąd te wiadomości u ciebie? One u mnie są już od dość dawna. A dużo masz takich wiadomości? Sporo. Staram się zawsze coś mieć na miejscu. Te zasady wpoiła mi mlekiem moja piastunka, Jadwiga Maruszeczko, mądra niewiasta. Ona to nauczyła mnie tej minimy. Żebyś się nigdy nie zgubił, to najsampierw musisz się jednakowoż umieć znaleźć. Słusznie. Tak. Zresztą posłuchaj marynarskiej kołysanki, którą z mlekiem nuciła mi głucha staruszka, wszystko obejmiesz. Będzie to starodawna pieśń marynarska plemienia Hormonów z wysp Nowa Kalifornia. Na pewno? Słowo honoru to jest nie do sprawdzenia. Żyłka, sznurek i szpagacik, do wiązania końca z końcem, ratunkowy aparacik, gdy cię życia wciągnąć toń chce. Przywiąż się do masztu, rozbitku, bo inaczej żywioł zrobi z tobą brzydko. Nic to żeś osiwiał, kiedy tobą miota sztorm. Przywiąż się do masztu za przylądkiem horn. Jeśli sznurek masztu, to przeżyjesz zdrów. Jeśli nie masz sznurka, to paciorek mów. Hej ho i butelka rumu. Sznurowadła, słudzkie pasy, jamnik, choć stworzenie Boże, miedzeszyński, długi nasyp, wszystko to się przydać może. Przywiąż się do masztu czymkolwiek, bo się nie utrzymasz, bo cię żywioł porwie. Trudną rolę grasz tu, gdy cię niesie życia toń. Przywiąż się do masztu bytu swego broń. Twój nastrój wesoły, twa wesoła twarz, urągasz żywiołom, kiedy sznurek masz. Hej ho i butelka rumu. Liana, kabel, nić pajęcza lub tasiemiec, tfu, ohyda, wszystko, co się dłuży, skręca, wszystko to się w życiu przyda. Racja. Przywiąż się do masztu, odysie, dopóki się trzymasz i życie twe tli się, ciężki wokół klimat, w krąg bałwanów ryk, przywiąż się do masztu, bo utoniesz w mig. Widzisz już i takę, i Giewontu szczyt, równym bądź chłopakiem, sznurek miej i git. I git. Linka, dratwa, drucik cienki, szlaucha, metr, tasiemki, sążeń, gumka, co trzyma spodenki, to się wszystko z sobą wiąże. Oj, mądra staruszka. A nie mówiłem? Na zasadzie sznurka życie swe polubisz. Kiedy się przywiążesz, wtedy się nie zgubisz. Nie musisz być książę, by wysoko zaleźć. Żeby się nie zgubić, to się musisz umieć znaleźć. Hej, ho i butelka. Pusta. No sam widzisz, puste i nasze życie bez umiejętności znalezienia się w każdej okoliczności. Rozumiesz? Tak. Pamiętam, że ja gubiłem siebie nieraz w różnych okolicznościach. Na przykład w okolicznościach Puszczy Białowieskiej. To są okolice. Tak, tak, to są okolice. Mało jest na świecie takich pięknych okolic. Gdy kiedyś słońce kładło się już do snu, gdzieś piegowaty promyk zginął mu, gdzieś zawieruszył się pośród łąk, pośród drzew. A był to taki promyk, co wiecznie łkał z powodu właśnie piegów, że je ma, i chciał się pozbyć ich, zgubić gdzieś pośród mgły. Więc choć szedł zmierzch na listkach bzu, on tańczył wciąż i tam i tu. On tańczył wciąż i pośród łąk. Za biegiem pieg rozsiewał w krąg. Świerszcze i trutnie mu raz, dwa, trzy raz grały jak skrzypki bas. grał mój chrząszcz, właśnie ten, co w Trzcinie brzmi, grał coś. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Już wiatr biegów rój niesie przez świat. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Już wiatr biegów rój, złoty rój niesie przez świat. Już motyl dostał piegów jak chyba nikt i boża krówka takich, że aż wstyd. Lecz promyk dalej ukał, że je ma tak jak miał. Aż oto raz w dziewczynie zakochał się, a chcecie wiedzieć, czemu właśnie w niej? Bo piegów miała 100, takich jak właśnie on. Więc choć szedł zmierzch na listkach bzu, tańczyli wciąż i tam i tu. I choć szła noc i nocy mgła, tańczyli wciąż i tu i tam. Świerszczej, chrząszczej, raz, dwa, trzy raz grał jak skrzypki bas. Grał im ich chrząszcz, właśnie ten, co w Trzcinie brzmi, grał coś. La, la, la, la, la, la, la, la, la. O tak biegów rój każdy dziś ma. La, la, la, la, la, la, la, la, la. O tak biegów rój, wielki rój każdy z nas ma. Tadeusz Chyła wyśpiewał słowa Romana Sadowskiego. To było nagranie ze 177 podwieczorku przy mikrofonie. Tutaj dzisiejszą powtórkę z rozrywki już kończymy. Dziękujemy Państwu za to spotkanie. A teraz wakacyjna propozycja Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Genialny plan miał ktoś na górze, by teatr zmian działał w naturze, a każdy widz w prezencie ma wolny wstęp, kiedy chce. Jesienny deszcz jak łzawy wiersz zaskrzypił róz, znów wiosny wiew. No i reklama, raju śmieje się. Kocham lato tylko za to, że po prostu jest, że czaruje mnie. Kocham lato, twarz, by za to ulica sierpnia słońc. Czystym optymizmem dla nas lśnią. Tureckich palm mi nie potrzeba, gdy zboża łam chlebem dojrzewa i patchwork pól, aż do tych znajomych brzus złoci dzień. I w sadach bum czereśni smak na cały rok wystarczyć ma. I lubię nawet tłok bałtyckich plaż. Kocham lato tylko za to, że po prostu jest, że czaruje mnie. Kocham lato, twarz, by za to ulica sierpnia słońc. Czystym optymizmem dla nas lśnią. Kocham lato tylko za to, może po prostu jest, że czaruje mnie. Kocham lato, twarz, by za to lica, sierpnia, słońc. Słuchaj Państwo, Trójki, jest 13:30. Trójka żąda debiutów. Dziś Trudy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, Trójka Żonda debiutów. Witamy w studiu zespół Trudy, a właściwie dwaj panowie reprezentujący całość, Michał Stępczyński i Krystian Czeski. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Może zespół przysłuchuje się wraz dzisiaj z nami Leszek Biolik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No więc pytanie tradycyjne, jak zwykle na początek. Jakie pierwsze wrażenia twoje? No właśnie, to jest tak, że nie ma nic gorszego niż oceniać muzykę, być muzykiem i oceniać muzykę. Tak się umówiliśmy. Ale tak się umówiliśmy, dokładnie. Znaczy ja z przyjemnością słuchałem całego nagrania i bardzo mi się też podoba to przełamanie koncertowe, tak naprawdę bardzo w to reggae, w ten taki dub właściwie, który jest w drugiej części. I jakby głównie mam jedną tylko rzecz, którą przez cały czas jakby tutaj wysilałem głowę. Po prostu niezwykle ważnym w tym nagraniu jest tekst. Dlatego, że właściwie muzyka trochę, z wyjątkiem riffu na początku, muzyka tak naprawdę akompaniuje wokaliście w opowiadaniu historii. I ja miałem tylko ten problem, że nie byłem w stanie do końca za tą historią nadążać, w sensie zrozumienia każdego słowa. I teraz tak, to jest i dobrze, i źle, bo z drugiej strony jest tak, że Anglicy, na przykład w angielskiej muzyce w ogóle nikt o to nie dba, po prostu jest tekst. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że u nas kulturowo jest tak, że chcemy słyszeć, co artysta śpiewa, jeżeli śpiewa po polsku. I to jest taka rzecz, która nawet nie jest związana z tym, że wokal powinien być głośny czy coś, tylko moim zdaniem to jest kwestia produkcji czy aranżacji i takich rzeczy, nie? Ale była to dla mnie wielka przyjemność. Myślę, że posłucham jeszcze raz tego. No jeszcze przed nami pewnie przynajmniej dwa utwory Trudów. Tak, no i wspaniale. Posłuchamy. No, wspaniale. Panowie, gracie razem już kawałek czasu, 11 lat. Tak. I ciągle aktywnie, czy były momenty załamania i przerwy w graniu wspólnym? Ciągle aktywnie. Takiej dłuższej przerwy, dłuższa przerwa nigdy nam się nie zdarzyła. 10 lat, jeden album, może to nie dużo, ale i tak jesteśmy szczęśliwi, że ten album udało się dokończyć, udało się doprowadzić wszystko do końca, do jego wydania. Album wyszedł w tym roku. Tak, tak. Utwory, które znajdują się na tym albumie, powstawały w różnych odstępach czasu. Są to też utwory starsze z początku naszej działalności. Niektóre powstawały jeszcze pół roku przed nagraniem płyty. Dlatego jest ona dość różnorodna stylistycznie. Po pierwsze z tego względu, że są to utwory z różnego okresu czasu, a po drugie też było takie nasze zamierzenie. Lubimy bawić się różnymi stylistykami, różnymi dźwiękami. Czasami jest to odbierane jako zarzut, że płyta może być niespójna, lecz dla nas najważniejsza jest przyjemność eksperymentowania, eksplorowania nowych przestrzeni muzycznych, po prostu zabawy muzyką. To jest chyba tak dla mnie przynajmniej najważniejsze. Leszek wspomniał o produkcji. To sami robiliście, czy ktoś wam pomagał produkcyjnie? Pomaga. Były osoby, które nam pomagały produkcyjnie. Wiele pomysłów było naszych i po prostu ta osoba robiła to za pomocą potencjometrów, ale również daliśmy się namówić na różne pomysły. Może byliśmy też trochę trudnymi klientami z tego względu, że nagrywaliśmy pierwszą płytę. Wiele rzeczy, które brzmi dobrze na próbach, na koncertach, okazuje się, że nie zawsze fajnie brzmią na płytach. Chociaż ja nie mam z tym problemu, aby fajnie się właśnie pracuje z osobami, z producentem, który ma wiele pomysłów, czasami wręcz wywraca wszystko do góry nogami, ale jest to fajne, tak, bo i czym innym rządzi się właśnie muzyka tworzona na próbach, grana live, a czym innym muzyka, która musi zabrzmieć na płycie. No dobrze, to może jeszcze jedno nagranie. Nic. proszę pana. Już nie wieje. A wiało tak bardzo mocno, że chciało urwać łeb. Powiedziałaś proszę pana, już nie wieje. Możemy wyjść z tej piwnicy, nie stanie się nic. Odzwyczaj mnie. Zespół Trudy dziś w audycji Trójka Żąda Debiutów. Wraz ze mną w studiu przypomnę Leszek Biolik, który podczas trwania utworu cały czas mówił, ja bym zrobił to tak, tak, tak, tak, tak, tak, jako no tak, producent. Bo każdy zrobiłby inaczej. Ja tu po prostu od razu w głowie mam 15 rzeczy, które bym zrobił po swojemu, krótko mówiąc. Leszku, no. Ale przymierzamy się do nagrywania nowego albumu, więc chyba wiemy, do kogo uderzyć w tej sprawie. Absolutnie, absolutnie. Zapraszam. To jest w ogóle, bo to jest dla mnie to jest tak, że ja myślę, że macie rzecz, która jest w ogóle najważniejsza. Macie to, że publiczność zdecydowała, że chce was słuchać. To jest tak naprawdę chyba największe wyróżnienie, jakie może muzyk dostać, bo wszystkie recenzje i wszystkie inne rzeczy tak naprawdę są wokół tego, ale wszystko sprowadza się do prostej rzeczy, do kilku osób na scenie i do ludzi przez sceną. Jeżeli tu pakt jest jasny, to cała reszta jest właściwie tylko przyjemnością i jakimiś drobnymi rzeczami około muzycznymi. I wydaje mi się, że po prostu absolutnie trzymam za was kciuki. Mam nadzieję po prostu, że usłyszę i następne materiały i przede wszystkim, że będziecie grali cały czas ze sobą, że konsekwentnie będziecie robili to, co robicie, bo ewidentnie są to fajne rzeczy. Przypomnijmy, że zespół dostał nagrodę publiczności w Jarocinie parę lat temu. Tak. Jarocin Festiwal 2013, nagroda publiczności. Super, no właśnie to tak, do tego nawiązywałem. Ale graliśmy oczywiście na różnych mniejszych festiwalach i też często najczęściej padały nam właśnie nagrody publiczności. Rocket Mai Festival w Skierniewicach, tam też uzyskaliśmy nagrodę publiczności. W Zduńskiej Woli Rocket Festival, również nagroda publiczności, z tego co pamiętam. Czyli właśnie kilkukrotnie. Czyli co powiedział Leszek, najważniejsze jest to, że ludzie was kupują. Czyli tak naprawdę macie wszystko to i cała reszta tak naprawdę nie ma znaczenia, mówiąc zupełnie szczerze. Cała reszta to są kilka zdjęć ze studia, jest ktoś napisze recenzję taką albo inną. To wbrew pozorom to nie ma znaczenia, jeżeli macie ludzi na koncertach i ludzie chcą się z wami bawić. To znaczy, że macie to, o czym każdy muzyk tak naprawdę marzy. Muzyk, nie celebryta. A to znaczy dokładnie tyle, że teraz zostaje wam po prostu nieustannie pracować, kształcić swój warsztat i robić coraz lepiej brzmiące nagrania, koncentrować się dalej na tym, żeby to, co robicie, było cały czas tym, co robicie, ale jednocześnie wycisnąć z tego maksimum tego, żeby to jak najlepiej było prezentowane jeszcze, jak najlepiej dotarło do ludzi. Nie? To ja jeszcze może powiem, że dołączyła do nas nasza trójkowa młodzież, czyli Ola Budka. Dzień dobry. Jestem tu zupełnie niepotrzebna, absolutnie. Jak dziś to? Zaprosiliśmy właśnie cię, więc musisz coś powiedzieć. To jest, ja chciałam o tym powiedzieć właśnie. Chłopaki, ocenia was dzisiaj Leszek Biolik, a wiecie, jaki on zespół kiedyś tworzył i co tworzy do dziś? Dowiedzieliśmy się dzisiaj rano, kto będzie właśnie nas oceniał. Więc słuchajcie go i te słowa zapiszcie sobie gdzieś na kartce, czytajcie przed snem, pracujcie ciężko i to jest najważniejsze, co dzisiaj ty właśnie, Leszku, powiedziałeś. Ale ja wychodzę trochę ze strefy komfortu, bo moja rola jest tu taka, żeby was ocenić, ale przyznam się, że ja nie słucham na co dzień takiej muzyki i myślę, że właśnie pod względem muzycznym Leszek was ocenił i powiedział produkcyjnym właśnie o produkcyjnym, ta, dokładnie. A ja mogę powiedzieć o swoich emocjach. Było reggae, więc ci się podobało. Nie podoba mi się ta mina, Tomku. Nie widzisz twojej miny przez mikrofony. Podobało mi się, dlatego że przed południem, kiedy właśnie Tomek powiedział mi, jaki zespół będzie dziś gościem, włączyłam wasz utwór i to właśnie był ten utwór, który zabrzmiał przed chwilą. Włączyłam go jako pierwszy i coś mnie dzisiaj podkusiło, żeby założyć te dżinsy z dziurami, t-shirt i sportowe buty, bo przeniosłam się momentalnie 10 lat wstecz i pomyślałam sobie, że jestem właśnie w tych dżinsach z szelkami czerwonymi opuszczonymi na spodnie. Stoję jako nastolatka w moim domu kultury w rodzinnym mieście na właśnie takim jednym z takich koncertów punkowych, reggowych, których było mnóstwo w moim mieście i pomyślałam sobie, jak świetnie, że ja na te koncerty chodziłam, bo właśnie wtedy pokochałam muzykę i wasza muzyka przeniosła mnie do tamtych czasów, bo to jest trochę oldschoolowe granie w takim dobrym znaczeniu i jak bardzo się cieszę, że dzisiaj jeszcze zespoły tak grają. Właśnie, to nie jest w trendach, umówmy się, ale myślę sobie, że dziś właśnie jakiś młody człowiek stanie pod sceną w Jarocinie, czy w jakimś innym domu kultury, czy na jakimś koncercie, który gracie. I tak jak ja, jako piętnastolatka, usłyszy was i też pokocha muzykę. Zainspiruje się, zacznie odkrywać, zacznie szukać i wsiąknie w to. I uważam, że to jest właśnie rola muzyki. Ja muszę się wtrącić w to, co mówisz, bo jest też coś takiego, że z jednej strony ta muzyka być może nie jest trendy, ale powiem wam, że na przykład ostatnio dużo rzeczy słucham cały czas i wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, jak rzecz jest podana, bo trendy mają to do siebie, że przychodzą i odchodzą. Natomiast kontakt z ludźmi jest czymś, tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejszym i kwestia jest tego, jak podajemy rzecz. Ja nawet czasami się śmieję, że to jest trochę jak produkcja, jest trochę jak stylizacja. Są rzeczy, które dzisiaj są modne, są dzisiaj rzeczy, które są niemodne. Natomiast dobrze podana rzecz może nagle spowodować, że jeszcze ileś tam osób odkryje w tym coś fajnego i mało tego odkryje też to, co jakby ten trend, czy ten smak, który wy macie grając te rzeczy. Natomiast jest to na pewno bardzo bliskie, swojskie i myślę, że to powoduje właśnie to, o czym mówiła dokładnie, Ola. To jest to słowo, to jest swojskość. I to jest wielka sztuka, bo To jest po prostu coś, co po prostu trzeba mieć w sobie. Nie? I uważam, że te moje emocje możecie uznać za komplement, na pewno. To ja proponuję trudy po raz trzeci, bo nie zdążymy. Dobra. zespołu Trudy z debiutanckiej płyty. Troszkę brutalnie wyciszamy. Jeszcze powiedziałeś, że masz coś do powiedzenia na koniec. Tak, bo pomyślałem sobie, że jest coś, co być może tyczy się nie tylko was, ale jest coś, co mnie osobiście bardzo pomaga. Ja myślę, że bez względu na to, jaką muzykę gramy, czy jest to country, czy jest to rock and roll, czy jest to elektronika, czy jest to cokolwiek, trzeba słuchać każdej muzyki i trzeba słuchać dobrej muzyki i trzeba cały czas pilnować, żeby nasz gust był coraz lepszy. I trzeba słuchać różnych rzeczy, dlatego że nigdy nie wiemy, skąd przyjdzie nam pomysł do głowy, jak zrealizować jakąś część w naszym nagraniu. Czyli czasami jest tak, że z muzyki elektronicznej do muzyki rockowej nagle jest pomysł, że gdybyśmy to zrobili u nas, to byłoby tak, albo byłoby tak. Trzeba słuchać wszystkiego i po prostu trzeba naprawdę nie tylko zamykać się w swojej skrzynce. Ja myślę, że wam to nie grozi, bo wygląda po rzeczach, które używacie w aranżu, wygląda na to, że jesteście jakby tym zainteresowani, że was to wciąga, więc... Jak najbardziej. Więc, że tak powiem... Ja tylko wtrącę tyle. Jedno, bo Leszek chyba nie zna pojęcia czasu radiowego. Ja muszę tylko powiedzieć, że szalenie podoba mi się wasza nazwa. A ja chciałem powiedzieć, że Leszek przyniósł płytę ze swoją muzyką i nawet nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc, dał mi nieopisane pudełko. To się nazywa What You Gonna Look For, czyli tak naprawdę to jest zespół Andrzej Rajski, Maciek Gładysz i ja. Zespół nazywa się Elements i to jest taka rzecz, którą wypuściliśmy chwilę temu. Nie tak dawno byłeś u Stelmacha, także Piotrek z tobą o tym troszkę porozmawiał. Troszkę porozmawialiśmy, tak. To jest taka pierwsza epka, za chwilę będzie płyta. A kiedy będzie płyta? Wiesz co, walczymy o tym, żeby była październik, listopad. W najgorszym wypadku będą następne dwa single na jesieni, a płyta będzie w lutym. Czyli na początku roku. Mam nadzieję, że uda się wcześniej. To posłuchajmy w takim razie. Dziękujemy zespół Trudy, jak powiedziałem. Nieoczekiwane wzloty i inscenizowane upadki. My dziękujemy również bardzo za zaproszenie, za to, że mogliśmy się znaleźć w tak wyjątkowym gronie dzisiaj. To dla nas duże wyróżnienie. Pozdrawiamy chłopaków, z których dzisiaj jest niestety nie mogło z nami być. Wszystkich słuchaczy. Wszystkich pozdrawiamy. Nasze mamy, żony, dziewczyny. Pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy. Dziękujemy. Leszek Bionik, Aleksandra Budka. Dziękuję bardzo. Krystian Brzeski, Michał Stępczyński, Hajna Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żąda, my już dziękujemy. I teraz muzyka przyniesiona przez Leszka Bielika na zakończenie. Ja przypomnę, że czekamy na kolejne materiały młodych zespołów. Debiuty @polskiradio.pl. Dziękuję.